Dr. Kelder. Aanstonds in Dr. Kelder. We gaan een potje formeren. Het wordt wel een keer tijd, hè? Want hoe gaat die rechtse regering er dan uitzien? We gaan puzzelen. Straks ook een muziekprof over het fenomeen Taylor Swift. Ja, dat was mij eigenlijk onbekend. We hebben in verdiept. Powervrouw, muzikaal, economisch. Zelfs politiek een fenomeen. En misschien wel een kracht het komende jaar. Dus daar moeten we het zeker over met een muziekprof. En tenslotte, we gaan het terrein van onze jonge dokter van dienst ontginnen. Dat is eigenlijk... Eigenlijk een oproep. We moeten de klietjes opeten. Maar als je dat zegt, doet niemand het. Hoe krijgen we dat toch voor elkaar? Dat er nog eens wat naar nieuwstelling bezorgd door Sydney Dijkers. Rond deze tijd vertrekt in Den Helder het marineschip De Tromp naar de Rode Zee. Het Nederlandse fregat gaat daar onder meer helpen de scheepvaart te beschermen tegen Houthi-aanvallen. Sinds het uitbreken van de Gazaoorlog zijn internationale schepen in de Rode Zee namelijk regelmatig doelwit van Houthi-rebellen uit Jemen. Verslaggever Danny Simons, die is in Den Helder, waar De Tromp dus vertrekt rond dit tijdstip. Danny, hoeveel bemanningsleden gaan er mee? 200 gaan er mee en die staan nu allemaal op dat schip. Een paar die staan te zwaaien en handkusjes uit te delen naar familieleden aan de kant. Daar sta ik nu ook aan de kade. Het voelt een beetje aan als zo'n scène in zo'n oorlogsfilm waarbij er emotioneel afscheid wordt genomen. Ja, het voelt dus een beetje alsof ik in zo'n film zit op dit moment. En ik was net op het schip en ik sprak een paar van die bemanningsleden. En je voelt echt wel aan dat ze zoiets hebben van oké, veiligheid is natuurlijk altijd belangrijk. Daarom zit ik ook bij de marine, daarom zit ik bij Defensie. Maar nu is het toch wel extra belangrijk met de oorlog in Gaza en in Oekraïne. We zijn enorm bereid onze veiligheid te verdedigen, zeggen ze. En die veiligheid, dat beseffen we ons nog maar eens, die is niet gratis. Dat vergt een grote inspanning vanuit onze kant. En in dit geval gaan we dus die veiligheid te verdedigen door niet vijanden aan te vallen, maar door schepen te verdedigen in de Rode Zee. Dus wat jij net ook al vertelde tegen de Houthi-rebellen. En ik sprak daarover met de baas van de marine, de commandant zeestrijdkrachten, René Tas. Het is een verdedigende missie, dus we gaan niet de Houthis op het land aanvallen. Dat is een andere operatie. Wat we wel zullen doen is bijdragen aan het veiligstellen van de scheepvaart in de Rode Zee en door de straat de Bab el-Mandeb. En in die zin is dit schip inderdaad gebouwd zelfs om de lucht te verdedigen. En dat betekent dat we vijandelijke raketten, maar ook drones, kunnen uit de lucht halen. Nou, dat gaan ze dus allemaal doen daar op de Rode Zee. Danny, hoe lang duurt die missie? In totaal zal dit schip De Tromp een half jaar weg zijn. Wat overigens niet betekent dat de bemanningsleden ook 6 maanden lang hun familieleden moeten missen. Want in de tussentijd zal het schip ook nog 1 keer ergens aanmeren. Welke haven dat is nog onbekend. Dat is ook onduidelijk. Ik vermoed ook vanwege veiligheidsredenen misschien dat ze dat niet hier willen zeggen. En ik sprak net kinderen van een van de bemanningsleden. En die zijn er heel blij mee dat ze toch nog ergens een soort van stop hebben waarbij ze dus papa kunnen zien. Ja, en ik denk mijn broertje Sylvester ook. Ja, Sylvester? Ja. De kids die zijn er nog vrij vrolijk onder dat papa zo meteen even weg is. Ja. Tot nu toe dan. Ja, en ik hoop dat hij zo blijft. Dat zou wel mooi zijn. En wat gaan jullie in de tussentijd doen als papa weg is? We gaan heel veel leuke dingen doen. We maken ons veel videobellen. Natuurlijk berichtjes sturen. Ja, die dingen eigenlijk. En zijn jullie trots op papa? Ja. Ja, we vinden hem heel stoer dat hij weggaat. Maar we balen er ook wel een beetje van dat hij nu zo lang weg is. Meestal is hij hier maar gewoon een week of een paar dagen weg. Ja, en nu dus een paar maanden weg. Normaal zijn ze heel stipt bij Defensie. En ik had verwacht, nou om 1 uur stipt, dan worden de trossen losgegooid. Zover is het nog niet. Maar ik kan wel elk moment de scheepstoeter verwachten. En dan vaart dus zometeen hier het schip de haven van Den Helder uit. Op dit moment dus nog allerlei bemanningsleden aan het zwaaien en handkusjes aan het uitdelen naar de familieleden aan de kant. En daar sta ik dus ook bij. We wachten op het schip dat zometeen dus vertrekt voor onze veiligheid. Danny Simons in Den Helder, die dus ook het schip gaat uitzwaaien. De Tromp die naar de Rode Zee vertrekt. Dankjewel. De politie is gisteravond binnengevallen bij een feest van een motorclub in Waalwijk. De motorclub heeft mogelijk criminele connecties. De politie vermoedde dat leden vuurwapens bij zich hadden. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de inval een kinderfeestje aan de gang in het pand op een industrieterrein. De politie spreekt van een clubavond waar ook kinderen bij waren. Agenten vonden uiteindelijk geen wapens. Wel werden er drugs in beslag genomen. Niemand is aangehouden. Het bendegeweld in Haiti wordt steeds extremer. Vannacht is het ministerie van Binnenlandse Zaken in brand gestoken. Ook de haven en het vliegveld van hoofdstad Port-au-Prince is in handen van bendes. In Amsterdam zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest bij twee woningen. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Het aantal explosies in de stad is het afgelopen jaar verdubbeld. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot staan in de finale van het beachtoernooi in Qatar. Het Nederlandse duo versloeg de Noorse winnaars van vorig jaar in 2 sets. Later vandaag staan de twee in de finale tegen de Zweden. Het NOS-journaal. In Nigeria wordt nog altijd met mannenmacht gezocht naar 287 ontvoerde schoolkinderen. Ze zijn vermoedelijk gevangen genomen in het noordwesten van het Afrikaanse land. Het is de tweede grote ontvoering in Nigeria in minder dan een week tijd. Ja, correspondent Saskia Houttuin. 287 ontvoerde kinderen, wat is er gebeurd met hen? Ja, deze kinderen, allemaal in de leeftijd van 8 tot 15 jaar... die zijn door gewapende mannen meegenomen vanuit de school, de bossen in. Met hen ook een aantal leraren van de school. En president Tinubu die heeft inmiddels troepen die kant opgestuurd... naar de deelstaat Kaduna in het noorden... om te kijken of ze die ontvoerde kinderen toch vrij kunnen krijgen. Wat je zei, het is niet de enige massa-ontvoering deze week in Nigeria. Want ook in Borno State, in het uiterste noordoosten van het land... zijn mensen ontvoerd. Daar hebben gewapende mannen op motorfietsen zo'n 200 mensen meegenomen. En het zou vooral in het geval gaan om vrouwen en kinderen... die op zoek waren naar brandhout. Is het ook duidelijk wie er achter die ontvoeringen zit... en waarom ze dat ook doen? Ja, in beide gevallen zou het gaan om terreurgroepen, islamitische terreurgroepen, waarvan er één gedeerd is aan Al-Qaeda. In die regio, met name het Noordoosten, daar zijn terreurgroepen al langere tijd actief, al een jaar of 15. De bekendste is Boko Haram. En ja, ze hebben echt wel een lange geschiedenis al van het doen van dit soort massa-ontvoeringen. Dit doen ze in sommige gevallen om mensen in te zetten binnen de terreurgroep. Vrouwen bijvoorbeeld, die kunnen trouwen met strijders of met terroristen. Sommige worden zelfs ingezet als zelfmoordwapen. Maar zeker de laatste jaren, in het allergrootste deel van de gevallen, is het doel om losgeld te krijgen. En in de meeste gevallen lukt dat ook en komen mensen die ontvoerd zijn ook uiteindelijk vrij als er is betaald. Het gebeurt dus regelmatig, zeg je ook. Het is ook een groot probleem in Nigeria, dit. Absoluut, absoluut. En dit is niet iets wat zich alleen in het noorden afspeelt... maar eigenlijk in heel het land zijn er van dit soort ontvoeringen. Niet zo vaak zulke grote als we deze week hebben gezien... met zoveel schoolkinderen. Maar het is absoluut iets dat in de afgelopen jaren echt wel is gezien... als een soort van lucratieve business die dus ook echt lucratief blijkt. Daar is ook veel boosheid over in Nigeria. Want ja, ondanks dat dit dus al een tijd lang speelt... heeft de overheid er nog niet een antwoord op gevonden. Het leek het afgelopen half jaar weer een beetje minder te zijn geworden... Maar ja, met wat er met deze week weer is gebeurd... Hè, honderden mensen die zijn ontvoerd, vooral kinderen... dat laat zien dat het probleem toch echt nog heel erg groot is in het land. Ja, laten we hopen op een goede afloop. Correspondent Saskia Houttuin, dankjewel. En in Insel is het WK Allround Schaatsen net begonnen. Allereerst de vrouwen op de 500 meter. Commentator Sebastian Timmerman, die volgt het allemaal voor ons. Sebastian, is de laatste rit van die 500 meter al begonnen? Nou, geloof het of niet. Die finisht op dit moment. Mio Takagi wint die laatste rit. En dan zult u misschien denken, Takagi, die heb ik toch de afgelopen dagen ook al gehoord. Ja, dat klopt. Zij heeft het WK Sprint gereden en gewonnen gisteren. Voor de tweede keer in haar loopbaan. Een nacht goed geslapen en dacht, weet je wat, ik neem gewoon dit laatste toernooi van de schaatswinter ook nog even mee als toetje. En dat begint ze goed. Ze wint namelijk de 500 meter in 37,56. Maar ik denk dat ze wel misschien wel 1 of 2 tienden hadden had moeten rijden om echt een gevaar te gaan vormen voor de allrounders. Zoals bijvoorbeeld Antoinette Rijpma de Jong, Joy Beun en Marijke Groenewoud uit Nederland. Maar goed, het is een goed begin voor Takagi. Wint de 500 meter als enige in de 37 seconden. Meihan uit China wordt tweede. En een andere Japan, Sayano Sato, derde. Betekent dat we pas op plek 4 de eerste Nederlandse zien. Antoinette Rijpma de Jong, nog nooit wereldkampioene geworden... moet op de 3 kilometer 4 seconden en 17e gaan goedmaken op Takagi. Ja, dat zou moeten kunnen voor de Jong. Marijke Groenewoud begint met de 6e. En Joy Beunen begint met de 10e plaats aan dit 80ste WK Allround voor de vrouwen. Ja, dat zijn de vrouwen. De mannen die beginnen straks aan het toernooi. Wie zijn daar de grote favorieten? Ja, dat kijkt iedereen naar de Amerikaan Jordan Stoltz. 19 jaar jong heeft ervoor gekozen om het sprinttoernooi te laten schieten. Richt zich helemaal op het WK Allround. En iedereen verwacht een tweestrijd tussen de 19-jarige Stoltz en de Nederlander Patrick Roest. Dat gaan we allemaal van je horen, commentator Sebastian Timmerdal. Dankjewel, we horen je later deze middag natuurlijk daarover op deze zender. Krijgt u nog het weer? Zonnig met wat wolken. Het is 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vanavond meer bewolking en dan in het zuiden ook kans op wat regen. Morgen ook bewolkt met af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog bij ongeveer 13 graden. Ja, schitterende voorjaarsdag. Toch verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden die dit weekend plaatsvinden. En die zijn op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knoopendijl en de afrit Kerkdriel. De weg is daar helemaal dicht. Omrijders staan daardoor in de file op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Noorderloos en Knoopend Hooipolder. Het oponthoud is daar een kwartier. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Daar is bij Knoopend Zonzeel de verbindingsweg naar de A16 naar Rotterdam dicht door een gestrande vrachtwagen. Daardoor staat er file vanaf Ter Heide met 10 minuten vertraging. Dankjewel. Nou, na een week van toch weer politieke scherven op geroddel in dat verre Den Haag, heeft Kim Pitters, de informateur, dan toch het lijmpistool getrokken en krijgt ze weer aan tafel aanstaande maandag in de Zwanenhuwberg, dat oude buitenplaatsje, bij Hollandse Rading. En ja, wat gaan ze daar doen? Wie worden misschien potentiële ministers? Hoe gaat überhaupt die constructie eruit zien? Wie wordt premier? Het zal waarschijnlijk niet Wilders zijn, maar we gaan straks onthullen wie wel. Ik word trouwens ook niet. Voorts ontleden we de werelddominantie van de Amerikaanse Taylor Swift. Economisch, muzikaal, maar ook misschien politiek een grote kracht. En we gaan eens even met een conservatieve christen bellen die vecht voor het Engelstalig onderwijs in Nederland. Ja, je gelooft het niet. Want ook in Staphorst spreken ze Engels, jazeker. Dat omveld naar de mededeling van de middenstand. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Keldrenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie. Ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit Allard Pierson. Wij noemen dat eenwal. Halla voor weetgierigen van de oudheid tot nu. Hidden diagnoses over. Ja, komt er een keer witte rook uit die schoorstenen van de Zwaluwenbergen, de plek waar straks geformeerd gaat worden. Met professor Dr. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, verbonden aan de Universiteit te Leiden. En die Taylor Swift, ja, dat is toch wel een fenomeen. Ik wist er allemaal niets van. Ben in verdiept, denk ik, hoe is het mogelijk? Los van die saaie liedjes, maar wat een economische kracht en misschien ook politieke kracht. Daar ga ik over praten met professor Dr. Tom ter Bocht. Hij is cultuurpsycholoog en hoogleraar populaire muziek en jeugdcultuur te Utrecht. En voedselrecyclen, ja, dat moet altijd van de overheid. Maar ja, willen we dat eigenlijk wel? Want als het ons zo ingevreven wordt, hebben de mensen er kennelijk geen zin in. We hebben nu een jonge dokter, die is erop gepromoveerd om ja, dat toch eigenlijk weer wat salonveiger te maken. Dokter Anna de Visser. Ja, ik begrijp met jou, Wim. Dus ja, maandag de Zwaluwenberg, daar gaan wij weer. De hoeveelste keer is dit de kamer voor een kabinet? Ja, ik denk de tweede keer, hè, ja? Balkenende 3 is er langs geweest, voor zover ik weet. Natuurlijk plasterk nu. Nu gaan we het weer proberen. Eigenlijk het is het ook wel een beetje een vervloekte plek, om heel eerlijk te zijn. Ja, want Balkenende was geen fijn kabinet, toch? Nou, het was geen fijn kabinet. En wat die toen deden, toen ze waren geformeerd, gingen ze 100 dagen door het land heen. Dus toen gebeurde er nog niks. En nu ook weer, dit is iets, een soort vertragingsmechanisme, de Zwaluwenberg. Dat denk jij, ja? Nee, dat weet ik niet. Het is een rustige plek, maar het... er rust geen zegen op de plek als we kijken naar het resultaat. Ze zouden ze denken altijd moeten opsluiten in het badkamertje van Bernard. Niet iedereen kent dat. Ik ben een paar keer in het pand geweest, maar er zit een heel stout badkamertje van Bernard in, waar hij zijn geliefdes afranselde. Goed, dat weet ik niet hoor. Dit is onfeitelijk. Maar waarschijnlijk als ik nu Aalders ga bellen, zegt hij, ja, zeker waar. Tom, ik ga door met jou. Belangrijke vraag. En die gaat eigenlijk over het volgende. Luister maar. Hyper de hype. Hoera! Dat is hem dan weer niet. Ik wilde jou eigenlijk een stukje van Europa laten luisteren. Want dat is natuurlijk ook een fenomeen. Gewoon nummer 1 in de top 40. Wie dat nog bestond, de top 40. Ja. Maar onmiddellijk een succes geworden. Boekmerkers voor het Songfestival zeggen dit komt helemaal goed. Verklaar. Dit gaat wel heel goed doen. Nou, wat heel leuk is aan Joost Klein, geweldig artiest. Hij zingt op dit moment Europa Pa, dat is waar ik dood ga. Welkom in Europa. Nou, als je in een tijdperk van waarin het lokale verdacht is, waarin nationalistische partijen het heel goed gaan doen, als je dan zegt, ik hoor in Europa, wij horen in Europa, we hebben iets van Europese identiteit. En als je dat gaat doen voor 160, 180 miljoen mensen op het festival, dan krijgt een op het eerste gezicht wat onnozel liedje krijgt ineens een politieke betekenis. Ja, dat wij zijn Europa. Wat eigenlijk niet mag trouwens, geweldig. Het Songfestival. Eigenlijk mag je helemaal niet politiek. Nee, maar het leuke is, het is niet politiek. Ja. Er staat nergens van, jullie moeten allemaal achter een vlag rennen of uniformen gaan dragen. Maar de betekenis, de laag, er zit meer laag in. Hmm. Maar die laag zit er zeker in. Wij zijn met elkaar Europa. En ik vind dat heel bijzonder. Even luisteren. Ik heb het ook gezien uiteraard. Ik had wel meteen een kras in mijn lens. Hè? Want oei, wat ziet het er lelijk uit. Maar goed, dat is ook bijzonder. Laten we even luisteren. Jij bent de leeftijd niet. Ja. Ja, professor, duid dit even. Dit kabaal. Dit is het middenstukje. Het aardige is dat Joost Klein in zijn liedje teruggaat naar de echte grappentraditie van de jaren 90. Paul Elstak is een van de computers, zit ook in het filmpje. Ga het filmpje zien, is echt geweldig. Ja. Dus hier zegt hij... Maar ik pest ook, het ziet er ook... En je het is, hebt, de clip is geweldig. Dat is het knappe, je hebt er meteen in je kop zitten. Je hebt meteen in je kop. Dat Europa, dat weet iedereen meteen. En maar het leuke is dus, het is van de ene kant is het heel Europees, maar hij laat ook zien, je kunt ook heel lokaal zijn. En je kunt elkaar lollen. Dus komt die verbinding tussen het lokale en het universele of het Europese, vind ik heel knap in dat liedje. Ja, en het is dus ook echt de kleding van de New Kids. Maaskantje, het is ook een beetje die gabbercultuur. Ja. Het beste wat Nederland te bieden heeft, zou ik zeggen. Er zijn wel meer mooie dingen aan Nederland. Ook in de rock en de dance. Maar laat ik zeggen, de gabber is wel heel authentiek Nederlands. Okay. Ja, maar ik vind er iets heel knaps aan. Ja, in Voorman. Ziet u, Eborne had dat ook. Ja. Dat nummer, het eindigt op een punt. In een klein moment van stilte. Ja. En dankt hij zijn overleden vader. Ja. En dat zit zo razend knap in elkaar. Het is dus, er zitten de solo's in en alles. Alles in 3 minuten. Het is gewoon heel knap. Weet je daar nou ook alweer alles van? Geen komma, maar een punt. Nee, professor Voorman. Luister, Wim, kijk, wat heel mooi is in concert, wat Joost Klein doet. Ik heb hem vorig jaar gezien. Ik ben er te oud voor. Ik wou het gewoon zien. Ja. En een vriend nam mij mee. De zaal staat een uur op zijn kop. Wat hij dan doet, dan pakt hij een Friese vlag. Dan gaat hij onder zitten en dan zegt hij, het is een liedje voor mijn ouders. Ja. Die hele razende zaal is doodstil. En ik had bijna tranen in mijn ogen. En hier doet hij dat dus weer. begint licht, vrolijk. En uiteindelijk zegt hij, luister eens, boodschap. Dit is ook een ode aan mijn ouders. En om dat in 3 minuten te doen, precies wat je zegt, die tweede laag is ontzettend knap. Ik zeg, doe ze point. Ja? Het is heel makkelijk om te zeggen, iemand gaat niet winnen. Want de meeste mensen winnen niet. Maar het is heel knap. En ik denk dat het heel goed zal doen. Dat hij het goed gaat. Nou, een leuke voorspelling. Verheug wel ons op. Ja. Belangrijke kwesties toch, sorry. Ja. Even bellen met... Met André Vlag, Tweede Kamerlid voor de SGP, oudste politieke partij van Nederland. In zijn portefeuille onder meer landbouw, natuur, visserij, economie. Nou, eigenlijk de hele wereld natuurlijk, want je hebt maar 3 Kamerleden. Dus je moet eigenlijk een derde van de wereld, toch? André, ben je daar? Jazeker, goedemiddag. Ik tutoieer, excuus, hoorde ik eigenlijk niet met een SGP'er te doen. Doe het toch. Ja, we gaan het hebben over het vestigingsklimaat. Je had je ook geuit op voormalig Twitter, op X, hierover. Dat je daar ook zorgen over maakt. Er is natuurlijk ontzettend veel te doen geweest deze week met Miss Beethoven, heet het, geloof ik, die hele Beethoven-rel. Dat ASML naar Den Haag afreisde om ons te waarschuwen voor de heelloze politieke en fiscale koers die Nederland zoekt. Operatie Beethoven draait op volle sterkte. Lobby van het bedrijfsleven gaat goed, hè, nu? Ja, de reden dat ik me ook geuit heb is omdat ik weet hoe belangrijk het grootbedrijf voor Nederland is. En dat wordt vaak wel eens onderschat, hè. Dan wordt er wel gezegd van, ach, dat grootbedrijf, dat kunnen we wel zonder, want wij hebben het MKB. Nou, voordat ik Kamerlid werd, ben ik de hele tijd wethouder geweest in de regio Drechtstede. Daar is de maakindustrie groot. En daar heb ik gezien dat zonder zo'n grootbedrijf aan de top van de piramide, al die honderden bedrijven die toeleverancier zijn, ook geen toekomst hebben. In dus Papendrecht, in die Drechtstede, zit ook Boskalis. Die hebben al zo'n beetje aangekondigd we vertrekken. Nou ja, dat ligt wel iets genuanceerder, want ze hebben fors geïnvesteerd in een Papendrechtse hoofdkwartier en een campus gebouwd enzovoort. Mm-hmm. Maar ze sluiten het voortdurend niet uit. Dat ze komen nu al met een tweede hoofdkantoor in de Emiraten, meen ik. En dat is natuurlijk de eerste stap naar Azië, waardoor ze een beetje onder Europese strenge wetgeving uit kunnen. Hè? Klopt, dat is precies waar ik me zorgen om maak, inderdaad, ja. En wat wil je dan doen? Want ik las het SGP-partijprogramma, daar zijn je toch ook niet zo heel... toeschietelijk. Experts die in Nederland werken, ik citeer, en belastingplichtig zijn, moeten geen loonsubsidie meer krijgen als niet duidelijk is dat zij specifieke benodigde expertise inbrengen. Dat lijkt me een SP-standpunt, joh. Het laatste deel van de zin is belangrijk. Hè? Dus echt kenniswerkers die wij hier niet hebben in Nederland. Prima. Maar de expertregeling werd natuurlijk gebruikt voor iedereen vanaf een modaal inkomen bijna. Ja. Ja, en dat gaat dan echt ten koste van de lokale werkgelegenheid hier. En daar zijn die belastingfaciliteiten ook niet voor. Dus daar zat ons punt. Alleen daar. Maar ja, als je naar ASML kijkt, ik geloof het gemiddelde salaris bij ASML is 130.000, 140.000 euro. Waarom moet de rest van Nederland dat subsidiëren? Wat is dat voor onzin? Dus ja, zelf dat is uiteindelijk niet de echte reden waarom bedrijven weg zullen gaan. Er zijn andere dingen die spelen. Bepaalde klimaatmaatregelen die behoorlijk ingrijpen in bedrijfsvoering. Mm-hmm. Onzekerheid over de politieke situatie en tekort aan personeel zijn volgens mij veel belangrijker. Ja. Maar goed, kort personeel, wat gaan jullie daaraan doen? Verbieden om psychologie te studeren? Nee, dat is erg lastig. Maar er zijn echt goede programma's, ook op provinciaal niveau, waarin mensen weer gestimuleerd worden om juist ook dit soort high-tech vakken te gaan leren. En daar zit langzamerhand wel wat beweging in. Ja, wat stampt het van de SGP met Engelstalig onderwijs? Want dat is natuurlijk vanuit NSC eigenlijk op de kaart gezet. Ja, dat moet gewoon minder. PVV zal ook wel een beetje aan die kant zitten. Waar staan jullie? Nou, er is niet echt een goed of fout in. Hè? Want het liefst zien wij dat alle vakken gewoon in het Nederlands gedoseerd worden. Maar dan raak je ook iets kwijt. Bepaalde vakken zijn gebaat bij een internationale omgeving. Ja. Dus wij zitten daar wel wat genuanceerd in. Ja, maar genuanceerd is eigenlijk een beetje blijven zoals het is. Je gaat eigenlijk niks veranderen. Nou, wij zouden wel willen dat er meer vakken in het Nederlands werden aangeboden. Ja, dus eigenlijk zeg je dat Engelstalige mag wel wat minder. Ja, en ik denk dat je daarvoor goed overleg moet hebben met het bedrijfsleven. Van welke studies zijn nou echt cruciaal dat daar het Engelstalige wordt aangeboden? En welke niet? Want het is natuurlijk ook gewoon een hype die je ziet dat steeds meer vakken Engels worden aangeboden. Maar André Vlag, dit is nou interessant. Dus dan zeg ik, nou, ik pak een stukje uit jullie verkiezingsprogramma over de expertregeling eigenlijk. Zeg, ja, maar het staat er wel dat we kritisch zijn, maar het is toch genuanceerd. Dan ga ik over Engelstalig onderwijs beginnen. Zeg, ja, dat is eigenlijk voor Nederlands. Maar Engels vinden we ook wel goed, hoor. Wat is het nou? Kijk, de beweging die het bedrijfsleven nu ziet is, het is anti-bedrijfsleven, minder globalistisch. We gaan terug binnen onze eigen grensjes. Eigenlijk zegt, als ik goed luister, de SGP dat ook, maar wil je er niet helemaal voor uitkomen? Nou nee, ik denk dat nuance hierin echt wel de oplossing is. En stel nu dat die expertregeling, stel dat die echt heel slecht zou uitpakken voor Nederland. Dan vind ik ook dat je als politiek niet in je zwart-wit loopgraaf moet blijven zitten. Maar gewoon echt moet denken, was dit nou wel oké? Ja. Want wat ik echt niet wil, is dat het grootbedrijf uit Nederland vertrekt. Nee. En daar sta ik serieus open voor elke vorm van input van het bedrijfsleven ook. Ik luister naar u en ik hoor veel souplesse. Ook, nou, alleen niet aan tafel in de Zwaluwenbergen, maandag. Sorry, ik stond niet. Niet aan tafel natuurlijk bij de formatiebesprekingen. Maar SGP zat loyaal natuurlijk om een rechtskabinet te steunen. Neem ik aan. Ja, absoluut, zeker. Zegt hij ook meteen. Oké, ja, tenzij... Nou goed, ik kan wat nare standpunten gaan debatteren. Zou ik niet doen. Ik dank u zeer, Tweede Kamerlid. We zijn niet gratis, dat is ook duidelijk. Ja, maar wel goedkoop. Ik plaag. André Vlag, ik dank u zeer. Dag. Dag dan. Dr. Kelder en Co. Hé Wim, wat was ik weer flauw. Waarom zo'n jong Kamerlid dan zo afzeiken? Waarom nou? Waarom doe ik dat nog steeds? Ik snap het niet. Ja, dat snap ik ook niet. Kan niet in laat of zo? Nee. Goed. Hoogleraar Wim Voormans. Het onnodig tijdverspilling is dan maar goed. Wim, we gaan door. We gaan natuurlijk over die formatie hebben. We kennen je natuurlijk allemaal van je eindloze media-optredens. Je laatste boek, Onze Constitutie. Iedereen moet het lezen, niemand zal het doen. Maar het is echt belangrijk, goed naslagwerk. We gaan het nu hebben over die formatie volgende week aan. Denk je dat Wilders 1 er snel komt? Nou, ik denk niet dat het Wilders 1 gaat heten. Nee? Dat is mijn voorspelling. Ik denk wel dat Putters nu iets gevonden heeft voor iedereen... verder te kunnen. Want dat zal het worden volgende week met z'n vieren weer voorzichtig bij elkaar. Kijken of er geen ruzie gemaakt wordt, want iedereen is nu apart gesproken. Maar ik denk dat er... je kunt het een beetje uit contouren aflezen waar ze het over eens zijn geworden. BBB had het idee van een... regieprogramma heette dat. Dus we gaan geen regeerakkoord meer maken. Een paar punten erin en dan zien we wel. Dan NSC belangrijk vond, is extra parlementair kabinet... wat geen extra parlementair kabinet is. Extra parlementair kabinet wil zeggen dat het parlement niks te maken heeft... met de samenstelling of de inrichting van het kabinet. Zal niet gebeuren met deze vier partijen. Nee, de laatste keer succesvol gebeurd in 1883. Dus... Dat waren nog eens tijden. Ja. Dus dat gaat hem niet worden. Maar nu, het gaat vooral over... Normaal doe je dat helemaal aan het eind van het formatieproces, de poppetjes. En wie moeten nou de poppetjes leveren? Want NSC, BBB, eigenlijk ook de PVV van Wilders... hebben niet zo verschrikkelijk veel kandidaten gereed staan. Die moeten aan gaan zoeken. Ik denk niet dat Wilders premier wil worden. Eigenlijk willen alle vier deze partijen misschien met uitzondering van de VVD... in de Kamer blijven zitten, de partijleiders. Ja. Omdat de partijen zo nieuw zijn of omdat het zo kwetsbaar is. Dus ze zijn denk ik al stilletjes met elkaar aan het praten... van hoe zouden we nou in elkaar kunnen timmeren met misschien wel een premier. En ik denk dat toch echt Jessel Gus de beste papieren heeft. Dat die premier wordt. En daaromheen een rijke schare van allerlei fantasie, rijke namen. De mensen die we nog niet kennen of die van buiten komen. Ja. Die in het kabinet gaan zitten. Zou natuurlijk voor de VVD een droomscenario zijn. Niet echt verantwoordelijk ervoor zijn wel de premier leveren... en daarmee potentieel de premiers bonus incasseren. Maar dat gaat de PVV toch niet toestaan. Wat hebben ze eraan? Waarom zou zij dat doen? Dan zetten ze haar op het plus. Nou ja, omdat alles anders in het slot slaat. Dus ik denk dat voor NSC echt onbespreekbaar is dat Wilders premier wordt. Ja. Wel met hem samenwerken, maar niet premier. Ik denk dat er binnen de VVD echt ook nog best een smal deel is... wat daar grote moeite mee zou hebben. Ja. Dus dat zouden we voor kunnen zorgen dat het weer vastloopt. Ja. Dus die poppetjes die kunnen echt met die losse afspraken... Maar dan wordt het eigenlijk toch een beetje een PVV-kabinet onder VVD-leiding. Ja. Merkwaardig, hè? Maar weet je wat ik heel interessant vind? Aan het begin van de week werd die ongelooflijk smerige dingen werden gelekt... over dat Omtzigt huilend wegloopt. Toen dacht ik, wie kan dat nou lekker? Toen dacht ik, nou, niet de PVV, is niet hun belang. Nieuw sociaal contract natuurlijk sowieso al niet. BBB ook niet. Dus toen dacht ik, de enige kandidaat... Kim Putters? De VVD. Dus eerlijk gezegd, jij zegt, jezelf is premier, maar... Ik zit veel verder van de politiek dan jullie. Ja. Maar wat zeg je van de hypothese dat de VVD hier gewoon weg wil... en de zwarte kaart wil uitspelen aan NSC? Ja. Dat willen gewoon niet. Daar kopen ze weinig voor, denk ik, op termijn. Want iedereen denkt, dat hoor je veel... oh, er komen de nieuwe verkiezingen... en dan kunnen we de peilingen even direct incasseren. Maar zo gaat dat niet, want de Tweede Kamer gaat helemaal niet over de verkiezingen. Dat dit demissionaire kabinet zou dat moeten doen. Ja. Dat is nog nooit gebeurd na 1917... dat voor de tweede keer een kabinet verkiezingen uit moet schrijven. De laatste keer is 1868 dat we dat hebben gehad. Help me even. Ja, 1868 was natuurlijk Verzuilen van Nijenveld. Dat weet jij ook allemaal. Ja. Die werd toen gouverneur-generaal. En zijn kabinet, werd iemand gouverneur-generaal in Indië. Ja. En toen moest dat kabinet eigenlijk blijven zitten. Want de Kamer wilde het wegsturen om een nieuw kabinet Thorbecke weer mogelijk te maken. Ja. Dat wilde de koning niet. En die zegt van, dan ontbind je de Kamer maar weer een keer. Nou, en toen hebben we de regel gekregen. Dat is de opstap naar de vertrouwensregel die we nu kennen. Je kan nooit voor eenzelfde kwestie twee keer de Kamer ontbinden. Dan is dat in het in mijn vak wel een jaartal dat we een beetje kennen. Wel onlangs bijna gebeurd dat D66 Rutte nog een keer wilde wegsturen, terwijl die al weggestuurd was. Precies. Ja. Maar dat een kabinet twee keer de Kamer gaat ontbinden, dat is bijna onmogelijk. Of al zal toch echt veel tijd vergen. Ja, maar ik vind het wel fijn, Tom. Dat jij, nou ben je dus hoogleraar, eigenlijk muziekprofessor. Dan ga je zo cynisch zitten denken. Wat leuk. Ja, ik denk helemaal niet cynisch. Ja. Kijk, wat je als wetenschapper altijd doet, en daarvoor zitten we. Je kijkt naar wat je neemt waar en je hebt hypothesen. Ja. En ook als je niet per se superveel van iets weet, kun je nog steeds nadenken aan hypothese. Dus ja, maar jij kent het geweldige nummer ook, Heard It to the Grapevine. Ja. Als je dat nummer luistert, dat gaat over van horen zeggen. En hoe dat dan loopt, daar zitten dus verschillende stappen tussen. Ja. Ja. Dus die kring rondom Jesselgus, dat zal Jesselgus zelf niet gedaan hebben. Die heeft dan een secondant bij zich. Wel. En daar iemand erachter. Ja. En die kent dan Wouter de Uiteindelijk Wittemeer. Zijn er tientallen mensen bij betrokken. Ja. Dus. En iedereen, dus ik weet ook niet of iedereen altijd on purpose lekt, hoor. Het zijn ook gewoon kwebbels die gewoon dingen lekken, denk ik. Zo even een stukje omzicht luisteren bij Umberto. Ja. Mijn stellige voorkeur is een extra parlementair kabinet. Daar zitten een paar ministers uit politieke partijen in en een aantal vakministers van buiten. Of een zakenkabinet, maar dat is alleen met mensen van buiten. Dan kun je afvragen, zit daar wel genoeg politieke affiniteit in? Omdat ik niet denk dat uit deze verkiezingsuitslag een normaal politiek kabinet het beste beleid biedt om de grote problemen van Nederland op te lossen. Hmm. Kijk, wat zegt hij nou? Kijk, eigenlijk zegt hij, het wordt toch een raar, het wordt altijd een raar kabinet, maar wat hij zegt, dat extra parlementair, ben je het dus niet mee eens. Dat is het niet, want we gaan vier partijen dit steunen. Nee, precies. Dus daarmee is het gewoon een parlementair kabinet. Is het een parlementair kabinet? Moet hij eigenlijk Tim Putters zei daar al iets heel aardigs over. Die zegt van ja, ik heb mensen gehoord en de experts vinden eigenlijk dat het niet bestaat. Maar de politici kunnen elkaar op vinden. Ja, ja. Dus wat maakt het dan uit hoe je het beestje noemt? Dat vond ik ook wel heel verstandig al van hem. Het staatsrecht is ook gewoon gewoonterecht. Het vormt zich ook toch gewoon. Dus, ja hoor, nee, dat staat niet in de weg aan allerlei nieuwe innovatieve ideeën. Nee. Alleen het probleem met het extra parlementaire kabinet vond ik steeds dat als de verschillende partijen er allemaal iets anders onder verstaan, dan helpt het niet. Nee. En dat was dus echt aan de hand. Maar nu hebben ze toch wel een soort lijn daarin gevonden, lijkt het. Dus ga vooral even. Voordat we nog even over de popjes beginnen, waar het in Nederland altijd natuurlijk eindigt, en misschien ook wel begin trouwens, maar toch even bijvoorbeeld naar Zweden kijken. De grote rechtspartij heeft, zeg maar de PVV van Zweden, heeft die verkiezingen gewonnen. Dat is een soort gedoogconstructie geworden, een rechtskabinet. Dat werkt daar kennelijk, althans vooralsnog wel. Ja, je zegt het precies goed. Kunnen we dat ook doen? Een gedoogkabinet, zeg je, dat is het daar. Er wordt vaak naar gekeken, ook naar Denemarken, die minderheidskabinetten die je daar hebt. En ook in Zweden, daar wordt dus radicaal rechtsere partijen worden daar in de plooien opgevangen van minderheidskabinetten met gedoogsteun. Alleen de parallel gaat niet op. Waarom? In Zweden heb je een links- en een rechtsblok. Je stemt ook echt op een blok, hè? Ja, dat zijn echt blokken. En in Nederland heb je niet een echt links- en rechtsblok. Je hebt een identitair blok, je hebt een religieus blok. Dus alles loopt door elkaar te rennen. En dan kan je dat gewoon, als je een oppositie tegenover je hebt die een meerderheid heeft, als minderheidskabinet, kan je er niet van uitgaan dat er bijvoorbeeld, een punt wat voor Volt heel belangrijk is, dat ze mee zullen gaan werken aan zo'n minderheidskabinet. Wij hebben een veel kleuriger landschap. We hebben 20 partijtjes. Dus ja. En Wim, wat die ministers betreft, worden die ministers nu eigenlijk uitvoerders van wat de partijen hebben bedacht, of worden het echt hele machtige figuren? Wordt het heel cruciaal wie minister is? Want de ene sterke figuur kan het wel door de Kamer sleuren en de ander niet. Ja, dat zou echt een groot verschil kunnen maken. In zo'n soort kabinet met eigenlijk alleen maar een paar punten op de horizon, zo'n regieprogramma, dan gaan ministers en staatssecretarissen ertoe doen. Waarom is dat? Dat is niet zomaar een verwachting. Dat zag je bijvoorbeeld ook wel in 1973 in het kabinet Ten Uyl 1. Dat had ook zo'n wankel evenwicht. En daar deden dus, dan had je een paar echt krachtige ministers en die maakten het verschil. Ja. Dus je wat... Maar wel heel politiek in die tijd. Mijn vraag aan jou, eigenlijk, wordt dat dan een beetje zakelijke ministers? Iemand die veel van gezondheidszorg weet, die veel van woningbouw weet, hè, grote problemen in Nederland. Of wordt het juist hele politieke figuren? Omdat het toch een hele Ja, het is een hele gevoelige, hele delicate situatie natuurlijk. Als je die kamer niet aanvoelt, je komt even uit het bedrijfsleven, ik ga wel even regelen, ik ga het even managen. Ja, ja. Nou, dat gaat zeker mis. Dat hebben we eerder gezien, ja. Ja. Ja. Nee, ik zit met smaak nog jouw column te lezen. Je bent niet precies. Ik zit met smaak nog de column te lezen van Jort. Een zakenkabinet als Zwitsers zakmes, waarin die filosofeert over welke mensen het dan zouden kunnen doen. Veel mensen zijn er uit het bedrijfsleven. Dat zijn ook mensen die zijn gewend te besturen. Maar ik denk, juist als je nu zo'n bijzondere combinatie gaat krijgen en de relatie met de Kamer niet is dichtgetimmerd, moet je mensen hebben met politiek-bestuurlijke ervaringen. Ze moeten snappen hoe ze om moeten gaan met de Tweede Kamer. Maar waarom, kijk, je hebt een mooie baan in het bedrijfsleven of in het bestuur. Waarom zou je in zo'n kabinet gaan zitten als je daar figuur als Wilders in de Kamer tegenover je hebt? Nou, maar stel, je gaat nou, er niet een mooie baan opgeven en dan laten fileren de Kamer door. Nou, maar was je een idealist en nou kom je weer met cynisch verhaal aanzetten. Kijk, normaal niet. Ik had in dat stukje bijvoorbeeld Peter Wennink is klaar. Peter Wennink, baas van ASML, heeft 45 miljoen, geloof ik, verdient zijn carrière. Nou, ik neem aan dat hij zijn huur voorlopig kan betalen. Okay. Dus die kan minister worden. Die man die weet het nu allemaal heel goed. Die reist naar Den Haag of zegt, jongens, dit gaat niet goed. Stel je voor, een koning zou een beroep op zo'n man doen of een formateur, zeg je. Doe dat nou gewoon eens beter voor de natie. Dat is toch geloof ik eervol. Kim komt hem bezoeken, dat is een verstandig man. Die zegt, doe dat nou. Nou, misschien doet hij dat. Maar als hij gewoon eens even goed nadenkt, en als hij gewoon een paar keer in een kamer geweest, dan denk je, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Nee, dat kom, met wat we er nou van weten. We hebben een beetje inzicht in hoe het, dat is natuurlijk het geheim van de ministerraad, als ministers uitgenodigd worden. Ik heb het er al een keer eerder met Jort over gehad. Als zo'n de aanstaande formateur gaat uitnodigen, hoe werkt dat dan? Ja. En wat voor soort ruilhandel komt er dan op? Ja. Nou, meestal, bijna alle kandidaten zeggen direct ja. Ja? Ja, ja, ja. Het is een zeer gezochte baan, nog steeds. Zijn ijdel? Nee, dat is het niet. Maar ik bedoel, waaruit kan je dat afleiden? Aan de termijn die zo'n formateur nodig heeft om mensen te bellen. Je kunt gewoon terugrekenen hoe lang het duurt. Ja, maar de lijstjes liggen en het tweede is dat staatssecretariaten, die zijn wat minder waard. Die worden ook alles geweigerd. Maar ministerschappen, dat is nog steeds een groot probleem. Heb je kandidaten waarvan je denkt, of misschien ook uit het verleden, en zegt dat werkt. We hebben natuurlijk Hans Weijers gehad, die werd geparasiteerd. Onno Ruding, die dat hele kabinet Lubbers 1 heeft neergezet. Het financieel. Ja. Ik kwam van Amro Bank toen. Heb je kandidaat? Nou, we hebben ook grote missers, hè? Heinz Broek en Bomhoff. Die, als je geen politiek verstand hebt, als je niet kunt omgaan met elkaar en met mensen. Je moet echt dat hebben. Dus dan, ik heb jouw lijstje bekeken. Ken die allemaal niet, hè? Constantijn van Oranje, die wilde jij dan ook erin fietsen. Ja. Dat is niet eens zo'n slecht idee misschien. Techniek, maar ik denk dat die niet zou mogen. Nou, omdat ik weer wat klasse wil in het parlement. Ja. Maar mensen die naar elkaar luisteren. Ik kende de meeste niet. Maar als je, ik heb gekeken, de Volkskrant is ermee opgehouden. Ik vind hem van koninkrijksrelaties trouwens. Maar, prima. Ik heb de Volkskrant hield lang de top 200 bij van de meest invloedrijke mensen van Nederland. Kim Putters altijd op. 2021 was Kim Putters dat. Kijk eens, en dat is, daar zit ook Bruls zit daarin. Daar zijn mensen met een beetje bleek politiek profiel die best wel kunnen switchen. Mm. Die heel veel bestuurlijke ervaring hebben. Nou, daar zou je in kunnen grazen. En dan zeker het CDA heeft floten van mensen op het ogenblik die heel veel ervaring hebben. En een partij die zo klein is geworden, dat ze niks meer doen. En daar krijgt natuurlijk de merkwaardigheid. In feite hebben we drie CDA's. We hebben het CDA, we hebben BBB en we hebben NSC. Ja. En dat is allemaal afsplitsing van het oude CDA. En die hebben natuurlijk ongelooflijk bestuurlijke kracht daar nog ergens. Oude mannen meestal rondlopen. Die kunnen wel. Dus dat NSC gaat eigenlijk een CDA-kabinet formeren. Ja. Ik bedoel, bel Wim van der Donkers op. Klaas Dijkhoff, als hij maar niet de kar hoeft te trekken. Dat zijn allemaal mensen die best wel willen, denk ik. Oké. Nou, we gaan het zien. Maar hoe snel, hoeveel tijd geef je het nog? Maandje of 3-4. Want ik had ook nog een voorstel laatst in een stukje. Ik dacht, ze moeten het gewoon binnen 2-3 maanden doen, punt. Het duurt gewoon te lang, zo'n formatie. En in Zweden hebben ze gewoon gezegd, we zetten jullie een maand lang in een kasteel en als je naar buiten komt, zorg er maar dat er een kabinet is. Ja. Nou ja, we zien met die deadlines. Sommige landen hebben in hun grondwet een deadline staan voor formatie. En dat ziet er reuze stoer uit. Dus dan krijg je voor het eerste rondje 15 dagen, de grootste winnaar. En dan tweede rondje, derde rondje, automatisch nieuwe verkiezingen. Maar als je naar die landen kijkt, dat is één grote treurnis. Die hebben de hele tijd verkiezingen. Ja, dat is wel dus dat werkt uiteindelijk ook niet. Dat heb je in Israël ook gezien, dat is waar. Ik dank je zeer, professor Dr. Wim Voermans. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. En daar staat ze, dokter Anna de Visser Amundsson. Amundsson, ben je... Amundsson, ja. Ach, ook Zweeds, wat leuk zeg. Ja. Hey, proefschrift, From Waste to Taste. Je hebt een proefschrift eigenlijk gemaakt over restvoedsel. Ik mag niet, gered voedsel, zou ik moeten zeggen. Promotie eind januari hier aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vertel, gered voedsel, wat is dat? Rescue-based food is gemaakt van, of voedsel, is gemaakt van ingrediënten die binnen de houdbaarheidsdatum zijn en perfect eigenlijk nog zijn voor menselijke consumptie, maar toch dreigen om weggegooid te worden. Nou, je weggooid aan de voedselbank gegeven te worden, zou ik zeggen. Dat gebeurt meestal, toch? Ja, maar dat, vaak lost dat ook niet het probleem structureel op. Dus wat we zien, heel veel sociale entrepreneurs die daar proberen een business van te maken. Mm-hmm. Denkt u aan een rescue-based soep, jams, crackers, beers, van alle producten. Echter, de marketing daarbij wordt het vaak gemeld dat deze ingrediënten anders weggegooid zouden worden. Ja. Willen mensen eigenlijk niet horen? Hè? Nee, mensen willen dat geen idee krijgen. Nee, inderdaad. Het is een basisinstinct om geen afval te eten. Ja. Dus daardoor zijn wij eigenlijk allemaal overlevers van omdat onze grootouders dat niet hebben gegeten. Ja, want Anne, jij onderzoekt eigenlijk dat je ziet dat die. We hebben heel veel voedsel. Er is een enorme discussie: voedselverspilling. We gooien zo'n 33 kilo per inwoner per jaar weg. Maar het is aan het afvlakken. We winnen niet meer. Het is, de groei is eruit. Zeg maar, het positieve nieuws is eruit. En dat probeer jij nu te onderzoeken hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, en ik vind vooral nog steeds wordt het tegen consumenten en ook tegenover de rescue-based producten gezegd van geen voedsel verspillen, dat is slecht. De boodschap is een beetje oud geworden, dat weten we wel. En zo worden we ook echt universeel ook opgegroeid om geen voedsel te verspillen. Dus wat wij vinden in ons onderzoek is veel meer op ingaan voor individuele strategieën die ingezet kan worden. En wat wij zien dat is juist veel meer individueel dan universeel hoe mensen daarmee omgaan. Noem eens een voorbeeld dan. Want hoe zou je, want als je dus mensen inderdaad gaat zitten opvoeden, maar dat is ook altijd met word nou vegetariër, stop met die gehaktbal, dan gaan ze nog meer gehaktbal eten. Dat werkt in het Nederlands dwars volk. Ja. Dus hoe zou je het dan wel doen? Nou, als wij met consumenten dan in gesprek gaan, die eerst wel zeggen, ja, maar ik verspil geen voedsel. Ja. Dan begin je met ze te praten. En dan horen we wel dat ze zetten wel heel veel verschillende strategieën in. Dus bij young professionals zou dat kunnen zijn. Omdat vaak, op een woensdagavond is het toch leuk om met collega's uit eten te gaan. Mm-hmm. Oeps, dan blijft dat eten liggen. Ja. Dus wat we zien is dat er wel een soort van learning process daarin zit. Ja. Om van, dan moet ik misschien anders gaan inkopen. Dan ga ik niet voor de hele week boodschappen doen, maar 1 of 2 dagen. Want dan heb ik niet zoveel over in mijn koelkast. En voor gezinnen met jonge kinderen is dat juist andersom. Want we willen niet met een kind die 8 uur op de crash hebben gezeten, 3, 4 dagen in de week naar de supermarkt gaan. Ja. Dus voor hun is andere strategieën zoals juist vooruit koken, maar dan wel met slimme verpakkingen en zo in de koelkast, wat ze wel kunnen zien, doorzichtige verpakkingen. Zijn we ook niet een beetje te voorzichtig met die uiterste houdbaarheidsdatum? Kan vaak niet veel langer nog gebruikt worden? Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat is er ook beweging. Dat heb ik zelf niet onderzocht, maar dat vind ik wel, om altijd te ruiken, kijken, voelen. Zelf even, Ja, zeker. Ja. Jullie hadden ook een test gedaan, zag ik ergens in het onderzoek, waarbij bijvoorbeeld een pompoen die hagelschade had, die met de boer lag, die wordt dan neergelegd. Mensen willen dat dan niet meer eten, terwijl die van binnen helemaal goed is. Als die natuurlijk ergens in verwerkt wordt, dan zie je het niet. Dan gaat hij gewoon de soep in en dan vindt iedereen prima. Het is heel psychologisch dit. Ja, inderdaad. En wat we zien is iets genuanceerder dan dat. Wat we zien als we die wat we noemen dan lelijke pompoenen op een buffet neerzetten in een restaurant, dan vinden mensen dat heel interessant, want we willen ons graag duurzaam gedragen. Maar als we dat doen en tegelijkertijd broodjes neerzetten met een stuk pompoen daarop, dus dat is de pompoen heel zichtelijk is, dan blijven ze daar echt vanaf. Ja, de chef werd bijna boos op mij. Maar als we dat in een gebureerde vorm doen, in een raap, zodat mensen die pompoen niet kunnen zien, dan vlogen ze de tent uit. Dus dat maakte echt wel een verschil. Zijn compleet door mensen gewoon een beetje te floppen. Toch? Ja, ik begrijp dat de voedselbanken niet heel blij zijn met dit beleid. In die zin, zij zeggen, luister, er komt eigenlijk toch minder naar de voedselbank toe. Ja. Ze hebben dit nodig, ze hebben die afvalstroom nodig. Ja, maar vaak was het ook niet de juiste producten die kwamen naar de voedselbank. Ze stonden ook een tijdje helemaal vol met producten. Oh, ja. Dus ik vind dat het, die producten die de mensen soms nodig hebben, dat is nog niet altijd wat eigenlijk overblijft. Ja. Dus om structureel het probleem aan te pakken, heeft dat wel een andere aanpak nodig. Vind ik zelf. Voorwaarts. Ik geloof dat je aan de hotelschool verbonden bent. Ook leer ze daar ermee om te gaan. Want ik zie in hotels ook dingen allemaal in de vuilnisbak in gaan. Maar goed, dat is mijn oppervlakkige waarneming. Ik dank je voor nu. Wij zeggen dan altijd hora est. Dr. Kelder & Co. Met met Jort Kelder. En dat was dokter Anna de Visser Amundson. Ik ga doorpraten met professor dokter Tom ter Pocht. U hoort hem zo nu en dan al. Ik heb eigenlijk twee gasten aan tafel die overal van alles van af weten. Dat is eigenlijk heerlijk. Waardoor het wat prettig gesprekken worden. Hoogleraar populaire muziek. Ja, ik zeg het niet hard, maar je bent stiekem met immuniteit. Maar dat gaan we niet bekendmaken. Nee. Maar je weet er alles van. De populaire muziek. Ik ga het met jou over Taylor Swift praten. Ja, god, Taylor Swift. Laten we eerst even luisteren over wie het gaat. Je leeft helemaal op, hè? Ja. Tjo, wat een heerlijke geluid. Waar luister ik naar? Tom, wat is dit voor een middle of the road shit? Heel kort, want ze is inmiddels al 14 jaar wereldster. Begon als country zangeres, 6 albums gemaakt. En toen bleek zij dus hele goede liedjes kunnen schrijven. Daarna overgaan naar de popmarkt. En heeft ze de country achter zich gelaten. Is buitengewoon succesvol als popartiest. Ja. Nou, wat je hier hoort, dat zijn van die hele populaire nummers met verdubbelde stemmen. Daar hou ik niet zo van. Maar wat ik daarvan vind, doet er verder niet toe. Nee. Het is gewoon iemand die heel goed en heel lang liedjes kan schrijven die bij haar publiek een snaar raken. Is het haar eigen levensverhaal? Is het echt? Ja. Ja. En dat is ook zo bijzonder. Gepest meisje, heel, heel talentvol. Meisje uit Kentucky en Nashville en een beetje de Trump area daar, ja? Ze is verhuisd naar Nashville met haar ouders. Die kregen dus door toen dat meisje 14 was. Ja. Dat ze heel veel talent was. Maar goed, dat heeft ook enorme druk op haar gezet. Ze verhuisd naar Nashville. De hoofdstad van de country, nou, daar begonnen. Ouders zijn er echt gaan wonen om te denken Ja. Maar dan krijg je dus ook gewoon een ding wat ze ook van zichzelf zegt, als ze 3-24 is. I became the person that other people wanted me to be. Ja. En dus altijd afhankelijk van schouderklopjes, altijd onder druk. Maar goed, dat soort dingen kan ze heel goed thematiseren. En ook ze heeft een hele serie verdrietige liefdes achter de rug. Ja. Dus kort om haar publiek. Het is hier niet echt een thuiswedstrijd. Als hier nou meiden en jonge vrouwen gezeten van 12 tot 24... die zou het allemaal begrijpen. Ja. Maar zij zingt dus over haar leven en daarmee over het leven van haar fans. Maar ik heb wel eens jou aan tafel ook gehad over Billie Eilish. Die komt zo'n generatie, zo is iets jonger, een jaartje of 10 jonger, denk ik. Maar dat snap ik. Er zit een zekere, dat is natuurlijk heel geprofileerd, een beetje depressief ook. En dat past een beetje in die coronatijd. Ja. Ik vind dit, het is een beetje niets. Ja, het is, ik zal niet zeggen niets aan de hand, maar het is niet heel geprofileerd of zo. Of toch wel? Het punt is, zij is muzikaal geen vernieuwer. Hmm. In de country was zij geen vernieuwer. In de popmuziek is zij ook geen vernieuwer. Het is goed geproduceerde, makkelijk in het oor liggende muziek. Maar voor haar fans hebben haar teksten veel betekenis. Okay. En dat horen wij niet meer. En dan het fenomeen Swift ook als economisch wonder. Nou, ze heeft natuurlijk ruzie gekregen met allemaal platenmaatschappijen. Ze zei, ik ga het zelf wel even opnieuw opnemen. Nou, ja, dat is een briljante strategie. Ja, heeft in één keer alle nummers met terugwerkende kracht eigenlijk opgenomen. Ja. Ze heeft nu die Eras wereldtour. Ik geloof meer dan 1 miljard omzet. 2 miljard omzet al, hè? En zo sterk dat er bijvoorbeeld nu in Azië ruzie is uitgebarst. Want Singapore had gezegd, je mag bij ons optreden een paar keer. Ik geloof voor meer dan 2 miljoen per keer, maar 3. Ja, toch? maar dan wel veel, maar exclusief veel Azië. Ja, klopt. Speelt zij dit zelf, dit spel? Of zitten hier doorverrochte managers achter? Nee, Hoe gaat dit? Ik denk dat het een buitengewoon eigenrijde jonge vrouw is. Ja. Die altijd gezegd heeft, ik werk in de muziekindustrie, maar de positie van muzikanten komt daarin in de knel. Mm-hmm. En zij is zo populair en zij heeft zoveel power dat ze gewoon haar voorwaarden kan stellen. Dus wat je net zei, zonder heel technisch te worden, zij van haar eerste 6 albums had ze... je bent als auteur en als iemand die muziek schrijft, ben je natuurlijk auteur. Die recht heb je altijd. Mm-hmm. Maar de opnames waren eigendom van de platenmaatschappij. En die maatschappij heeft die rechten verkocht aan iemand anders, wat een vijand was van Taylor Swift. Yeah. Nou, wat ze dan doet, eerst mobiliseert de hele fanbase van Scooter Brown is een asshole en dit en dat. Maar heel sterk is, zij neemt die eerste 6 albums opnieuw op. Die komen op Spotify en daarmee wordt zij gewoon op Spotify de grootste artiest ter wereld. Ja. Yeah. Over hoeveel streams hebben we het wel? Miljarden. Ja, miljarden. Kijk, jij zit 2 miljoen, roep jij meteen 3 miljoen. Dan wil ik dat weten, hè? Ja, en ik geloof dat liedje wat het meest gedownload is 1,4 miljard of 1,5. Onvoorstelbaar. Dus het gaat over enorme hoeveelheden. Is ze ook kwetsbaar op een bepaalde manier? Want er is bijvoorbeeld een affaire geweest met Kanye West. Die had een nummer over haar gemaakt waar ze niet zo goed uitkwam. Ja. En daar had ze toen iets van gezegd. En toen heeft later de toenmalige geliefde van meneer West... had toen een videootje online gezet... waar was een beetje voor gek gezet werd eigenlijk. Zo van, je vond het allemaal wel goed, al die, die rappersteksten over, ja. over van mijn man. Ja, jij zit... daar was hij kwetsbaar in, toch? Nou, dat klopt. Kijk, ik hield ze even mond een tijdje. Ook Taylor Swift jokt. Kijk, Kanye had gewoon gezegd van... die had gewoon een stukje tekst in hip-hop. Dat was natuurlijk weer Tamek Ruig. Van, nou, ik wil nog best een keer naar bed met Taylor. I want to have sex with Taylor. En nou, misschien ga ik dat ook wel een keertje doen. But I made the bitch famous. Nou, Taylor is een heel net meisje. Dus neuken met Kanye West en bitch, dat past niet in dat universum. Oh ja, hij is bijna president geworden. Nee, ja. Maar kijk, Kanye heeft gebeld en die heeft en Taylor zegt in dat telefoongesprek... ja joh, het is oké, fijn dat je me even belt. Ja. Die bitch naast Kanye, die zit dat op te nemen en die maakt het publiek. Ja, Kardashian. Mevrouw, it's a Kardashian. Ja. En ja, zij staat natuurlijk te boeken als leugenaar. En toen is een jaar lang... was ze helemaal niet. Dacht ze toch even wegwezen. Nou goed, maar dat is interessant. Ze heeft toch zo'n grote fanbasis. Je zou zeggen, gaat ze dat... politiek nu inzetten, dat is heel spannend. Laten we even kijken. Ze heeft al een rel gehad, een keer in 2018 voor rel. Ze heeft toen een democratische kandidaat gesteund... tegen de rechtse senator Marsha Blackburn. Ja. Laten we even luisteren hoe Trump daar toen op reageerde. You know, well, Marsha Blackburn is doing a very good job in Tennessee. She's leading now substantially, which she should. She's a tremendous woman. I'm sure Taylor Swift has nothing or doesn't know anything about her. And let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay? Ja. Zelfs Trump op het laatst past een klein beetje op zijn woord. Ik vind een kwartje minder leuk, maar hij durft niet helemaal frontaal te gaan nog. Dat is dus het punt. Trump, die altijd gaat schelden. Ja. Tegenstanders zegt, ik ben iets minder gek op haar. Hij gaat niet voluit. Oh. En hij weet gewoon, als ik dit doe, dan vervreemd ik een... Nou, niet dat jonge vrouwen in Amerika op hem gaan stemmen. Demografie zit tegen hem, wat vrouwen betreft. Maar hij kan zichzelf niet permitteren om hier voluit te gaan. Dat is mijn inschatting. Wat schat je in? Gaat zij een politiek standpunt innemen de komende maanden? Heeft ze in 2020 ook gedaan. Ze zegt nu de afgelopen dinsdag... Deze duidelijk democratisch is natuurlijk. Ja, is evident. Ja. Bij de primaries heeft ze gezegd, laat je registreren, ga stemmen. En ik durf bijna te wedden dat ze net voor de verkiezingen gaat zeggen... We willen geen aanrander en pathologische leugenaar als president. Dus informants. Bij die Super Bowl, haar vriend, die zit nu. Dat is een American football. Super Bowl was het allergrootste. Maar toen hield ze zich in. En daar waren de Republikeinen al heel erg bezorgd over. En kwaad ook. Ja. Dat ze zich daar liet zien, omdat ze. Proefde natuurlijk dat als ze daar de kaart had getrokken, dat al wel. En dat is denk ik dat het American voetbalveld is ook deels wel republikeins thuis. Ja, zeker. Het is een mannelijk republikeins bolwerk. Ja. En dan hebben we ineens de grootste ster van Amerika. Ja. Gaat op tribune zitten. Ja. Die mannen denken: what the fuck, wat is hier aan de hand? Tegelijkertijd, toch, is ook wel een risico dat als je artiest bent, zo groot bent, dat je echt politiek wordt. Bruce Springsteen heeft het heel erg gedaan, volgens mij. Er zijn meer voorbeelden van. En daar kom je dan ook niet meer uit. Je kan ook zeggen: misschien doet ze het heel subtiel. Niet te veel zeggen, maar toch een beetje in het midden blijven. En bijvoorbeeld ook Dolly Parton kreeg een hoge prijs volgens mij van het Witte Huis. Zat ook met een dilemma, kom een beetje uit het Republikeinse gebied. Ja. Maar ik ben eigenlijk democraat, dus het is ingewikkeld. Het leuke is, haar fans lezen die teksten. In 2020 heeft ze een nummer gemaakt, dus voorafgaand aan de verkiezingen. En dan zei ze, only the young can run. Dan denk je, nou, only the young can run. You have to start running. Dus de fans denken dat oké. Okay, ja. Wij zijn een kracht. Gaat in ieder geval niet over Biden trouwens deze tijd. Nee, dat klopt. Dus je hebt gelijk, zij zal dat subtiel doen. Ja. Ze komt in april met een nieuw album. Ja. Ik las ook wat fans ongeveer ervoor over hebben om in haar omgeving te verkeren. Gemiddelde uitgaven voor een ticket van een concert €1300 of $1300. Het is niet geloven. Nou, ik heb het even nagezocht. Ze komt in juli in Amsterdam. Er zijn al 4 kaartjes gisteren. Die kosten €1322. Ja, het is eigenlijk niet zo aardig als je tienerfans hebt. Mag het wat goedkoper? Of is het gewoon een businessvrouw en pech gehad? Nou ja, kijk, dat ligt niet alleen bij haar. Voor haar spreekt dat ze altijd gezegd heeft... ik wil niet dat tickets doorverkocht worden voor een veelheid van de prijs. Dus tickets moeten gewoon gepersonaliseerd worden. Heeft ze, iets anders is dat mensen hier kennelijk heel veel geld voor over hebben. Ja, goed, en dat mag ook vrije wereld. Je hoeft er niet naartoe. Ja, precies. Wie zijn die fans? Jij zegt net, het is 14 tot 24 zo'n beetje. Wie is 12 tot 24? En 90% vrouwen? Ja. Ja. Want die herkennen zich in... En toch heel veel dingen van haar. Mm-hmm. Wat is het als je een braaf meisje bent? Wat is het als je perfect moet zijn? Mm-hmm. Wat is het als je altijd moet voldoen aan de verwachting van anderen? Wat is het als je verliefd wordt en de jongen die je graag wil hebben gaat naar een ander meisje? Ja. Wat is het als je gewoon in de steek gelaten wordt? Tom, die vriendbasis wordt op een gegeven moment ook 34. Zij zelf nog ook 34. Maar ze ontgroeien haar misschien ook. Nee, want die groeien mee. Oh, zij gaat gewoon mee met de effect. Doe maar effect. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Ja, maar die zijn allemaal dood inmiddels. Dus Nee. Doe maar is nog steeds bij vrouwen tussen de 50 en de 60. Ja, heel populair. Nee, dat klopt. Dus het interessante aan haar is dat... Kijk, haar leven gaat niet helemaal op rolletjes. We zijn hier geen RTL Boulevard, dus we gaan niet de hele geschiedenis van relaties. Mm-hmm. Maar kijk, een hele lange relatie die ze 6 jaar had... en waarvan ik denk... Ze had moeten trouwen en ze had moeten nadenken of een kind had. Dat doen mensen eind 20. Nee, dat moeten trouwen. Nee, ja, pa. Dat doen mensen gewoon. Misschien jij en ik niet, maar dat doen ze over het algemeen. Ja. Dat is niet gelukt. Maar daar kun je natuurlijk wel weer hele mooie muziek van maken. Ja, nee, want dat is het eindeloos. Ja. We kunnen nu niet voorspellen hoe kijken we over 20, 30 jaar terug op televisie. Maar is zij een hele grote... Ik zou beginnen over Madonna of over Beyoncé. Ja. Echt grote persoonlijkheden op zo'n podium. Los van of ze nou wel of niet heel goed zingen. Maar... Ik heb op de een of andere manier het gevoel van... het is toch niet een eendagsvlieg, maar het gaat toch over. Ik weet niet of het gaat het echt muziekgeschiedenis in als iets bijzonders. Alles gaat over. Nou ja, oké, maar... Nee, kijk, wat ik al net al zei. Zij is geen vernieuwer. Ze heeft goede producers, ze maakt hele mooie liedjes. Dus het is een zeer getalenteerde popartiest. Maar kijk, iemand als Madonna was de eerste die dingen deed. Als vrouw Beyoncé... Ja, die zet shows neer, dat is gewoon fenomenaal. En die heeft ook meer politieke power. Die ook meer risico neemt. Die zet meer in voor black awareness en dat soort dingen. Dus in die zin zijn die wat geprofileerder. Ja. Maar, kijk, dat meisje schrijft, of die vrouw moet ik zeggen... schrijft dan vanaf de 14e geweldige muziek. Ja, maar ik heb het meer gevoel als ik naar de cijfers kijk... dat het gewoon een multinational is nu. Ze heeft ook een enorme rel gehad dat ze de hele dag in private jets zo ongeveer zit. Ik weet niet hoeveel... Ze maakt geloof ik de meeste privévliegtuiguren van heel Amerika. Ik weet niet hoeveel CO2 uitstoot. Ja. Maar als je dan volgens de Democraten gaat endorsen... dan sta je toch een beetje voor paal eigenlijk. Nou ja, goed, dat geldt voor al die rijke mensen. Al die grote sterren die reizen privé. Dus nou ja, goed. Het is ook misschien helemaal niet hypocriet. Nou ja, wat veel beter, wat mooi zou zijn... Is, die er niet in de... Je gaat naar een plek en je laat iedereen komen. Jawel, dat is, heb je ook weer veel vliegbewegingen. Het kan niet. Laat maar. Ja. Zo is het ook weer. Dankjewel voor nu, professor Dr. Tom ter Bocht. Jongens, dan nog even dit. Het is lente. Dat is het moment dat veel vieze mannen alweer ruiken naar Rokjesdag. Want die komt natuurlijk aan ergens komende weken. Parallel aan minder kleding wordt er trouwens ook flink meer getrapt en gepompt in de fitnesscentra, blijkt. Want die lijven die moeten natuurlijk allemaal voorjaars klaar worden. En inmiddels al 10 jaar oud advies van de brommende bioloog des vaderlands, Midas Dekkers, over dit fenomeen van onnodig bewegen, de versporting van onze samenleving. Luister. Toen ik jong was, toen deed je mensen helemaal niet zo mal. Die echte sportverdwazing van nu, dat de televisie over niks anders gaat. Dat je op maandag de halve krant weg kan gooien, omdat er allemaal onzin in staat. En dat een heleboel mensen heel veel tijd verprutsen in de waan dat ze daar gezonder van zullen worden en langer van zullen leven. Ja, dat is gewoon een beetje volksbedrog, een beetje kwakzalverij eigenlijk wel. Wijs advies van Midas Dekkers. Hij vindt wel dat je moet bewegen, maar je moet van je geest blijven bewegen. Die moet in beweging blijven nu. Jongens, de algemene ontruimte eten voor voorheen een vreesinnig protestant. En nu minister met de tegenlichters van Pointer over bedrog in de escort service. Nou, dat zou ik zeker even luisteren. Belangrijk. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Dat doen we iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Over politiek en muziek, denk ik. Toch? Met de heren. Dag. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Behalve hun ogen of karakter, kun je van je ouders ook een gen erven dat je vroeg of laat ziek zal maken. Zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd kan een enorme impact hebben op je leven en op dat van de hele familie. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Wil je eigenlijk wel weten of je die ziekte zal krijgen? En zo ja, is er ooit een goed moment om te testen? En hoe ga je dan om met het resultaat? Over zo'n alles ontwrichtende erfenis ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen. Zometeen om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.